دعا کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ دعا کرتے کرتے کوشش کی جائے کہ ایک آدھ قطرے آنسو نکل جائے کہ یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے. ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دعا کرتے کرتے چھینک آ جائے, پہلے سے نزلہ لگا ہوا ہو یہ نہیں, چھینک آ جائے, تو یہ بھی مطلب ہے کہ شاہد عدل اس کو لکھا ہے قرآن میں. بلکہ سچی بات یہ کہ کوئی دعا ایسی ہے نہیں جو قبول نہ ہو, اس لیے کہ قرآن پاک میں جو کہہ دیا گیا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما دے کہ دعا کرو میں قبول کروں اور پھر وہ قبول نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میرا بچہ یوں بیمار ہے میں تو یوں دعا کرتا ہوں, میری ماں بیمار ہے میں اتنے عرصے سے دعا کرتا ہوں, میں خود مریض ہوں اتنے عرصے سے دعا کرتا ہوں, میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. اور یہ اللہ تعالی قرآن میں یہ فرماتا ہے, یہ مطلب وسوسے آتے ہیں. بہرحال یہ کہ آزمائش تو امتحان تو ہوتا ہے آدمی کا, وسوسے تو آتے ہیں, لیکن وسوسوں پر توجہ نہ دی جائے اور اپنا ذہن بنا لیا جائے کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا وہ حق ہے, ہم اس فرمان کی تہ تک پہنچ نہیں پاتے. تو اب قبولیت کے معنی کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. تو قبولیت کی ان کے تین قسمیں احسن الوعال آداب دعا میں یہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ حدیثوں کی روشنی میں بیان کی گئی کہ یا تو اس جو دعا مانگی گئی اس دعا کی وجہ سے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر دیا جاتا ہے, یا اللہ مجھے نوکری لگ جائے, میری نوکری لگ جائے, نوکری لگ گئی ہے نا, جو عرض کیا وہ ہو گیا, آپ خوش ہو گئے میری دعا قبول ہو گئی, تو جو مانگا وہ دے دیا جائے, یا اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں اس سے دفع کر دی جائے, یہ بھی دعا کی قبولیت ہے, یا اس دعا کا مطلب ثواب جو ہے یہ اس کو قیامت کے روز دیا جائے, اس کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے. یہ تین صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی. تو یقینی طور پر ہمارا ایمان ہے کہ ہر دعا میں ان تینوں میں سے ایک صورت ضرور ہے, یا تو جو مانگا وہ مل گیا, یا اس کی وجہ سے مصیبت ٹلی گئی, یا مطلب وہ ہماری قیامت کے لیے جمع ہو رہی ہے, یہ بھی قبولیت. تو اس لیے کوئی دعا رد ہے ہی نہیں ان مانوں کر, تو یہ بالکل اپنا ذہن بنا لے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, نہیں دعا قبول ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب مثلا کسی کو مطلب یہ نہیں کہ بخار جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے کئی روز سے, وہ دعا کرتا ہے بخار اترتا نہیں ہے. اب اس کو مطلب کیا معلوم کہ میری دعا کی وجہ سے گردن توڑ بخار رکا ہوا ہے, اگر میں دعا نہ کرتا تو اب تک گردن توڑ بخار ہو چکا ہوتا, تو یہ مصیبت اس کی ٹل رہی ہے دعا کی وجہ سے, لیکن یہ نادان سمجھتا کہ میرا بخار دور نہیں ہوتا, میری دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اور بہت ساری مصیبتوں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں, جیسے کہ بعض لوگ, میں مثال دیتا ہوں کہ بعض لوگ بولتے میرے بال جھڑتے ہیں, تو میں کبھی کبھی ان سے کہتا ہوں کہ یار اللہ کا شکر ادا کرو کہ بال جھڑتے ہیں, دانت جھڑیں گے تو کیا کرو, بال تو نہیں جھڑ رہے, کرم اس کا. اب ایک ہاتھ کسی کا مطلب یہ کہ مفلوج ہو گیا, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ ایک ہوا دوسرا تو سلامت ہے, یہ بھی ہو جاتا تو میں کیا کرتا. اگر دونوں مفلوج ہو گئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ دونوں پاؤں تو میرے سلامت ہیں. یعنی کہ مطلب کوئی ایسی مصیبت نہیں جس سے بڑی مصیبت نہ ہو, تو ہر مصیبت میں مقام شکر موجود ہوتا ہے. سارا جسم ہی مریض ہے, پھوڑا بنا ہوا ہے, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر مجھے بیماری دی بھی ہے تو جسم کے اندر دی ہے, مجھے کفر کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے, کہ میں ہوں تو مسلمان الحمدللہ, خدا کی قسم، مطلب ایک طرف کینسر کا مریض اور ایسا مریض جس کو ہر مرض لاحق ہے، مسلمان ہے، اور ایک طرف وہ کافر جو مطلب پوری دنیا پر سلطنت کرتا ہو اور ہیروں جواہروں سے کھیلتا ہو اور اس کے ناخن میں بھی مرض نہ ہو، یہ دونوں کو رکھ دیا جائے تو مطلب یعنی کہ ان سے مسلمان ہی بہتر مانا جائے. یعنی کسی کو اختیار مل پر دے دیا جائے کہ تم کو کینسر میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر صحت مند رہنا ہے تو تم کو مطلب اسلام کا انکار کرنا ہے، بال فرض میں مثال دے رہا ہوں، کوئی اگر ایسا کہے تو خدا کی قسم میں تو کینسر پر ہی ہاتھ رکھوں گا. کینسر ہوتا ہو تو ناک ہو، میرا ایمان نہ جائے، یا اللہ ایمان کسی صورت سے نہ جائے. خیر کینسر سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں، میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو وہ مطلب یعنی کہ اوکے ہو سکتی ہے، کفر اوکے نہیں ہو سکتا، ہمارے اس ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.